Om jag skulle beskriva allt vackert med dig, skulle ord aldrig räcka till. Och om jag skulle säga att jag älskar dig, finns det tusende känslor därtill. Det finns inget i världen jag saknar just då, när du håller min hand ut i din. För du är som ett under då dagen är grå, dina ögon av solblickar ren. Så en vals i kärlekstoner, det får bli min gåva idag. Då det nu är 50 år sedan då vi båda svarade ja. Så en vals i kärlekstoner, ett bevis för det vi har, och en rikedom av kärlek, jag som alltid stannar kvar. Och då vinden den blåste och kylan drog fram, fann vi två alltid tröst i varann. Våra löften om kärlek i lust och i nöd, de har brunnit med iver och glöd. Så en vals i kärlekstoner, det får bli min gåva idag. Då det nu är 50 år sedan då ni båda svarar ja. Så en vals i kärlekstoner, ett bevis för det vi har, och en rikedom av kärlek, jag som alltid stannar. Oh.